zadzwoni na popo. To gówno jest legitne, więc don't walk. Ry to moja litera i motto. Rymy skrobię rytmem, zdobię a obok. Rycerz tego rapu zbroję ma. So fresh, so clean, to jest food camp clean. W eterze jak aerozol. Spokój wszystkim obozom, dzień dobry Polsko. Mam giętki ozor, na nim gorycz jak korson. Zarzucam wędki słowom, gdy ty gonisz za forsą. Stoję goły przed sobą, otwieram kosmos, drzwi percepcji. Kolejny rozdział i album z siostrą, nie dla recenzji twych obiekcji, by wznosić poziom pod nieboskłon do gwiazd i księżyca. WCK kolejna płyta. Uginam się pod ciężarem pytań, dlatego dam ten wykład. Posiadam klucz, to jest keystyle. Tu nie ma kiksa, gawy i bubla, masz miksa, gawy i trudnia. To błysk zajawy z podwórka i nikt nam nie powie, że chujnia. Choć ujma to żadna plansza porównań, skala jest różna. Zmień kraft jak nie kumasz, bez spiny. Mówię z troski, zamiast się wkurwiać, szukaj. Nam daj kochać, co robimy. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Rozpoczynamy drugą godzinę zbiórki z podwórka. Moim gościem nadal jest Łukasz Małpa Małkiewicz i siedzi tutaj dzielnie pomimo pierwszej w nocy, acz mówił mi, że to już jest zwykle pora jego spania. A przed wybiciem godziny pierwszej poleciał premierowo utwór duetu nie wiem jak to przeczytać, bo to jest czwórka na początku, a później resz, czyli Fresh We Take Care przez siódemkę pisane duet, co rzadkie w ogóle, nie tylko w historii polskiego rapu, ale w ogóle wydaje mi się w historii rapu duet raperka raper. Mada i Ryfari na bitach kuzyna. W piątek wychodzi płyta Pigeon i to był utwór R&M. Kojarzysz, Łukasz, jakikolwiek duet raperka raper? Raczej nie, kojarzę. Kojarzę jakieś ekipy, w których były i kobiety, i mężczyźni, nie wiem, The Firm na przykład mi przychodzi do głowy. Pewnie. Tam chyba tam był Foxy Brown? Foxy Brown, tak. Tak, ale duetu nie. W Polsce mieliśmy w ogóle w tych pionierskich czasach zespół, który mógł rozbić wszystkie banki, czyli Snus, w którym Acha Tyszkiewicz rapowała, jedna z pierwszych raperek na polskiej scenie. I bardzo długo jedna z moich ulubionych, w ogóle lubiłem, jak Acha składała słowa. Wyszły dwie płyty i jakoś dalej to nie poszło, a wydaje mi się, że to jest ważne w ogóle w historii muzyki rozrywkowej, że te zespoły często, które osiągały bardzo wiele, one bazowały na pewnych zasadach identyfikacji i tego, że już takim pikiem tego najbardziej obrazową rzeczą jest Spice Girls, gdzie każda dziewczyna mogła sobie wybrać, czy jest sporty, czy jest jakaś tam inna, ale tak samo było z Beatlesami, tak samo było z Can, że jeden był introwertykiem, drugi był szalony i to, że dziewczyna w składzie, to chyba robiło dobrze takiemu zespołowi, ale stosunkowo niewiele było takich kooperacji, bo solowych raperek było bardzo wiele, szczególnie na amerykańskiej scenie, na francuskiej, na brytyjskiej. Ale u nas trochę mniej, ale pierwszy duet w historii polskiego rapu, tak pisze Ryfa i Mada. No więc to jest a propos tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że wydaje mi się, że w 2025 roku naprawdę każdy sobie znajdzie coś dla siebie, że ci, co mówią, że nie ma już prawdziwego rapu, to po prostu źle szukają. Tak, dokładnie. A jeżeli nie chce im się szukać, A zupełnie szczerze przyznam, że jestem jednym z nich, bo nie jestem totalnie typem jakiegoś takiego digera, wiesz, poszukiwacza nowej muzy. To po prostu bardzo często wracam do tego, co już dobrze znam i przesłuchałem setki razy albo i tysiące i muzyka, której głównie słucham, to jest ta, którą jarałem się 10, 15 czy 20 lat temu i najbardziej lubię te utwory, które już znam. Tak i nie szukasz, nie słuchasz nowych rzeczy, głównie wracasz do tego, co 10-15 lat temu, czyli obstawiam, wtedy miałeś około 20 lat. Myślę, że w 90% właśnie w ten sposób słucham muzyki. Oczywiście zdarza się, że coś nowego do mnie dociera, ale zazwyczaj poznaję te rzeczy wtedy, kiedy ktoś mi je pokaże. Sam nie poszukuję nowej muzyki. Wydaje mi się, że to, ja to powtarzam bardzo często, że człowiek to najlepszy algorytm i że jednak to takie polecenie kumpelskie czy czasami polecenie zaufanego dziennikarza, czy polecenie bardzo często też artysty, którym ktoś się inspiruje albo którego słucha, to są te najważniejsze, które można znaleźć. A jednocześnie to, co powiedziałeś o słuchaniu tego, co 15 lat temu, to wydaje mi się, że większość ludzi tak słucha. I to w ogóle jest takie neurologiczno-psychologiczna zależność, że wtedy... Myślę, że tak. Jest to podróż w czasie po prostu dla mnie również i ja z natury jestem sentymentalny i bardzo lubię oglądać się za siebie i między innymi z tego powodu zapewne lubię wracać do muzyki, której słuchałem wtedy, kiedy miałem lat 20-25. To jest niesamowite w ogóle z muzyką, że ona tak po jednej nucie potrafi zapach danej chwili nawet przypomnieć w ogóle wszystkiego. Dokładnie tak mam całą masę utworów, które kojarzą mi się z konkretnymi sytuacjami i gdy słyszę kilka pierwszych sekund, to przed moimi oczami pojawiają się obrazy, a w nosie zapachy faktycznie. Zresztą... Na marginesie wydaje mi się, że to jest też siłą mojej muzyki jakąś tam. Bardzo wielu z moich słuchaczy, zdecydowana większość, gdyby ich zapytać, który z moich albumów jest ich ulubionym, powiedziałaby, że ten pierwszy. I to nie dlatego, że jest najlepszy, tylko dlatego, że pomaga im właśnie wrócić do tamtych czasów i poczuć się znowu tymi dzieciakami, dla których... najistotniejszą, albo być może jedną z najbardziej istotnych rzeczy właśnie było słuchanie hip-hopu. Ja tu cię zatrzymam, bo przy tym pierwszym albumie jeszcze miałbym jeden ważny wątek, a teraz jeden z utworów, które ty wybrałeś. Yeah. Hey, spinning in circles, live my life without rehearsal. If I die today, my nigga, was it business, was it personal? Should this be my last breath? I'm blessed cause it was purposeful. Never got the church to worship, Lord, but please be merciful. You made me versatile, well-rounded like cursive. Know you chose me for a purpose, I put my soul in these verses. Born sinner, was never born to be perfect. Sucker for women licking their lips and holding these purses. Back when we ran the streets, who would think we grow to be murderers? Teachers treated as if they totally worthless and violent and hopeless. I saw but never noticed that a college point is right to be all that you can be posters. Rest in peace to Tiffany, I don't know if this the realest shit I wrote, but know the realest wrote this and signed it and sealed it in an envelope. And knew one day you'd find it, and knew one day you'd come back and rewind it, sing it. You to be whether you were there or not there. I was poisoning, but I lived better than that. music is a gift, but God help us make it, cause this music biz is a cliff. I got a life in my grip, she holding tight to my wrist, she screaming don't let me slip, she see the tears in my eyes, I see the fear on her lips. True when I told you, you the only reason why I don't flip and go insane, my roof in the pouring rain. You knew me before the fame, don't lose me the more I change. No, just grow with me, go broke, you go broke with me. I smoke, you gon' smoke with me. Woman's curse is birth, man lead her to the hearse. I go Bobby, you go with me. Listen here, I tell you my biggest fears. You the only one who knows them, don't you ever go expose them. This life is harder than you probably ever know. Emotions I hardly ever show. More for you than for me. Don't you worry yourself, I gotta do this for me. They tell me life is a test, but where's the tutor for me? Pops came late, I'm already stuck in my ways. Ducking calls from my mother for days. Sometimes she hate the way she raised me, but she loved what she raised. Can't wait to hand her these house keys with nothing to say. I'm close enough, but I'll die better than that. Swear, you are always where I needed you to be, whether you were there or not there. J. Cole i Born Sinner. To jest jeden z takich utworów, które ci często towarzyszą? Tak, bardzo często. W ogóle cała ta płyta to chyba moja ulubiona płyta w dyskografii J. Cole'a i bardzo często do niej wracam, do tego numeru szczególnie. To jest w ogóle też raper, który potrafi się poruszać po tych jasnych rejestrach. Jak rzadko który, wydaje mi się. Ciekawa obserwacja. Nie miałem takiego wrażenia, powiem ci, ale skoro tak twierdzisz... Tak mi się wydaje. Ja nie jestem jakimś oddanym jego słuchaczem, ale wydaje mi się, i to w ogóle też może być kolejny wątek, chociaż chciałbym wrócić zaraz do kilku numerów o czymś, że jednak przez to, że po polsku mówię, myślę, marzę, śnię, i żyję tu. Jestem wyczulony bardzo na wszelki kontekst, bo jak tak sobie myślę, to pewnie w amerykańskim rapie bym znalazł więcej takich słonecznych, pozytywnych numerów, które gdzieś są dla mnie kuszące, a w polskim pewnie mniej. Ciekawe, czy to wynika z różnicy językowej, w tym sensie, że łatwiej podobno jest pisać piosenki po angielsku, kiedy się go bardzo dobrze zna, czy z tego, że my Polacy chyba mamy po prostu bardziej szarą naturę i mentalność niż Amerykanie, może dlatego jest nam trudno, ale faktycznie zrobiłem sobie teraz taki szybki przelot przez tak zwane polskie rapowe letniaki i trudno tam znaleźć coś, na czym można by było dłużej zawiesić ucho. No zdarzają się takie, do których mam pewną dozę nostalgii, ale myślę, że... Rozmawialiśmy przed chwilą o Fu, więc mi do głowy na przykład przychodzi Bez Ciśnień. Tak, jak najbardziej. OMP to były też takie letnie rzeczy. Od lat, Onar Ośka. Ale jednocześnie tutaj właśnie wracamy do tego, że to były utwory, które towarzyszyły nam, jak byliśmy bardzo młodzi. No tak, właśnie. A letniaka z ostatnich kilku lat, do którego bym wrócił, albo który w ogóle bym włączył drugi raz z powodów innych niż zawodowe, nie potrafię sobie chyba przypomnieć. Ja nie przypomnę sobie nawet takiego, który włączyłem pierwszy raz. Ja puszczam sobie bardzo dużo muzyki, która zupełnie mi się nie podoba, bo sprawdzam, co się dzieje. Aha. Okej, okay, no z racji wykonywanego zawodu pewnie masz jakieś, jak widać, poczucie obowiązku i słusznie. Na szczęście ja wykonuję zawód inny i nie muszę tego sprawdzać. Bardzo słusznie. To myślę, że jest dużo bardziej higieniczne. Chociaż bardzo wiele osób mi się dziwi, kiedy mówię, kiedy opowiadam, jak mało muzyki słucham. Dziwią mi się, że jak to możliwe, że zajmujesz się muzyką i nie słuchasz muzyki. Natomiast wbrew pozorom, ten zawód nie bardzo różni się od wszystkich innych i trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto pracuje w jakiejkolwiek innej branży po powrocie do domu z pracy, dalej w wolnym czasie zajmował się tym, czym zajmował się w pracy. Zazwyczaj chcemy od tego odpocząć. A drugim powodem tego jest to, że ja staram się słuchać muzyki w taki sposób, w jaki oglądam filmy, czyli skupiać całą swoją uwagę na tym, co słyszę i raczej nie traktuję muzyki jako tła do innych zajęć, które wykonuję. A też nie mam tyle czasu, żeby po prostu poświęcać całą swoją uwagę muzyce bardziej niż w formie tam kilku godzin tygodniowo. To jest w ogóle kluczowa kwestia, to co poruszyłeś, że ogrom ludzi robi wszystko słuchając muzyki, a muzyk zwykle nie może słuchać cudzej muzyki, nagrywając swoją muzykę. To jest ta... Ja na przykład zazdroszczę grafikom, bo to często są ludzie, którzy są najbardziej osłuchani, bo tak. Oni siedzą coś albo ręcznie, albo na komputerze, rysują, projektują i cały czas słuchają muzyki. Się. Ogrom tych ludzi to są najbardziej osłuchani ludzie, których znam. To prawda, chociaż też trudno mi sobie wyobrazić, trzeba mieć niesamowitą podzielność uwagi, żeby jednocześnie wykonywać tak skomplikowane zadanie, a przynajmniej dla mnie, jak chociażby grafika, i jednocześnie wsłuchiwać się w muzykę. Myślę, że nie da się tego zrobić i nie wyobrażam sobie, żeby dało się właśnie tą uwagę na muzyce wtedy skupić. Jednak uważam, że ona wtedy chyba jest jakimś takim tłem. Na pewno. Szczególnie kiedy jest to muzyka z wokalem, bo pewnie łatwiej jest słuchać muzyki instrumentalnej w takiej formie. Wydaje mi się, że w ogóle to głębokie słuchanie, czyli takie całym sobą, tak jak mówiłeś o... Porównałeś to do oglądania filmów, to jest mi bardzo bliskie, bo ja często sobie gaszę światło i słucham całego albumu od początku do końca. To jest bardzo rzadka dyscyplina. No, myślę, że jesteś gatunkiem wymierającym. Jesteśmy gatunkiem wymierającym, tak. Raczej młodzi ludzie, chociaż nie tylko młodzi, ale tak. Kultura słuchania muzyki, czy higiena słuchania muzyki, raz ze względu na to, z czego muzyki słuchamy. Rzadko kto już ma w domu głośniki, jakiekolwiek głośniki, chyba że głośnik Bluetooth, gdzie o jakimkolwiek podziale na kanały można zapomnieć. A dwa, że muzyka po prostu staje się tłem do wszystkich innych czynności i schodzi na jakiś tam dalszy plan. Ostatnio CEO, czy jak się nazywa, kierownik Spotify'a, powiedział w jakimś wywiadzie, że naszym wrogiem nie są inne portale streamingowe, tylko naszym wrogiem jest cisza. I to jest bardzo mocno o tym właśnie, w jaki sposób ludzie, nawet nie wiem, czy słuchają. Jeśli słuchają, to czasami pewnie nie słyszą, jak odbierają dźwięk, jak zabijają ciszę, jak cały czas coś musi lecieć. Zapewne są tacy, którzy kiedy słyszą ciszę, to czują jakiś rodzaj niepokoju. Ja na szczęście do nich nie należę i cisza jest dla mnie niesamowicie wartościowa. Całe życie swoje dorosłe pracuję w hałasie. Kiedy robię muzykę i kiedy gram muzykę na żywo, to zawsze lubię, kiedy gra bardzo głośno. Zrobiłem nawet ostatnio na scenie taki eksperyment, wiesz, gramy na uszach z chłopakami w zespole i wydawało mi się, że w porównaniu do nich mam bardzo głośno słuchawki i pożyczyłem Stevie'emu, z którym gram koncert, mojego bodypaka, żeby sobie wpiął swoje słuchawki i sprawdził. No i stwierdził, że jest bardzo dziwne to, że ja jeszcze w ogóle cokolwiek słyszę. Więc z tego powodu chyba mam taką silną potrzebę też przebywania w ciszy i niesamowicie ona mnie relaksuje. No dobrze, przerwijmy ten wątek. Turn my music high, high, high, high, yeah. You don't know what you're doing. Sure I do. I'm from the streets where the hood swallow on me. Bullets are following me. There's so much coke that you could run the slalom. The cops comb the shit top to bottom. They say that we are prone to violence, but it's home sweet home. Where personalities clash and chrome meets chrome. The coke prices up and down like it's Wall Street home. But this is worse than the Dow Jones. Your brains are now blown all over that brown brome. One slip, you are now gone. Welcome to hell where you are welcome to sell. But when the shells come, you better return them. All scars, we earn them. All cars, we learn them like the back of our hand. We watch for cops hopping out the back of van. Wear a G on my chest, I don't need that for damn. This ain't a sewn outfit, Holmes, Holmes is about it. Was clapping them flamers before I became famous. For playing me, y'all shall forever remain nameless. I am home. Sure I do. I tell you the difference between me and them. They trying to get they ones, I'm trying to get them M's. 1 million, 2 million, 3 million, 4. In just 5 years, 40 million more. You are now looking at the 40 million boy. I'm raping Def Jam till I'm the 100 million man. R-O-C. That's where you're wrong. I came into this motherfucker 100 grand strong. 9 to be exact, from grinding cheap packs. Put this shit in motion, ain't no rewinding me back. Could make 40 off a brick, but one rhyme could beat that. And if somebody would've told him that hoe would sell clothing, not in this lifetime, wasn't in my right mind. That's another difference that's between me and them. I smarten up, open the market up. 1 million, 2 million, 3 million, 4. In 18 months, 80 million more. Now add that number up with the one I said before. You are now looking at one smart black boy. Mama ain't raised no fool. Put me anywhere on God's green earth, I triple my worth. Motherfucker, I will not lose. Put something on it. I sell ice in the winter. I sell fire in hell. I am a hustler, baby. I sell water to a well. I was born to get cake. Move on and switch states. Cop the coupe with the roof gone and switch plates. Was born to dictate. Never follow orders, dick face. Get your shit straight. Fucker, this is Big J. You don't know what you're doing. Will not lose ever. Fucker. You Don't Know i Jay-Z, który bardzo ładnie nam podsumował ten wątek, bo zanim jeszcze zaczął rapować, to poprosił, żeby więcej mu dać głośności w słuchawkach. A ja bym wrócił teraz do kilku numerów o czymś, bo też mi nieporównywalnie dalsza jest nostalgia niż jak ty wspominałeś, że masz w sobie tą nutę, ale też była reedycja na winylu i zagrałeś trochę koncertów z tym materiałem. I kilka tu jest wątków ciekawych dla mnie, ale pierwsze takie bardzo proste mam pytanie. Nie wkurzasz się czasami, jak ludzie mówią, że to jest najlepsze, co nagrałeś? Bardzo długo się wkurzałem i bardzo długo usilnie próbowałem udowodnić, że jestem w stanie zrobić coś lepszego. Przestałem w momencie, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że tu chodzi o to, o czym mówiłem wcześniej, czyli nie o to, czy to jest, jak dobra to jest muzyka, tylko o to, w którym momencie ona powstała i o to, że pozwala się ludziom, którzy jej słuchają, właśnie do tamtych czasów cofnąć. A jak ci się to Wiesz, bo są setki twórców, artystów, którzy narzekają na to, że jakieś numery są, pojedyncze ich hity są ich przekleństwem, i miliony innych twórców, którzy takie hity chcieliby w swoim życiu mieć. I myślę, że właśnie z tego powodu powinienem i jestem wdzięczny za to, że udało mi się przynajmniej jedną płytę zrobić, taką, która trwale zapisała się nie tylko w historii mojej, ale i nie boję się tego powiedzieć, bo myślę, że każdy, kto polskim hip-hopem się interesuje, zapisała się po prostu w historii polskiego rapu, i niewielu miało możliwość coś takiego stworzyć. Bardzo się cieszę, że mi było to dane. Dochodziłem do tego długo, pewnie z dekadę, żeby móc o tym albumie w ten sposób opowiadać, ale dzisiaj właśnie tak to widzę. Bo wydaje mi się, że jednym wątkiem jest właśnie to, co powiedziałeś o tym, co kto przeżywa przy danej płycie, ale z drugiej strony taka energia, która zwykle jest upuszczana na debiucie, trudno ją jakkolwiek w sobie zachować. Nie wiem, czy w ogóle się udaje komukolwiek zachować, że to jest pewien głód, ilość bodźców, które się zebrało i chce się wyrzucić. Zwykle, szczególnie w rapie, są to płyty nagrywane w młodym wieku, więc dodatkowo tych emocji jest tam tak wiele, że tak wiele słów można zapełnić tymi emocjami, i ja mam gust dosyć specyficzny, ale to jest często ta energia, której ja szukam. To myślę, że w większości dyskografii różnych artystów pierwsze płyty, dokładnie, chociaż one są często jakieś niedoskonałe, to one są ważne. Tak, sam wśród moich ulubionych raperów, czy nie tylko raperów, ale po prostu muzyków, myślę, że gdybym zrobił jakiś ranking, to pewnie przynajmniej połowa z moich ulubionych płyt to są płyty ich debiutanckie. I to są płyty, które ja poznałem nie w czasie, kiedy wychodziły, tylko po wielu, wielu latach, sprawdzając na przykład od razu całą dyskografię twórcy, okazywało się, że faktycznie ten debiut do mnie trafia najbardziej. I myślę, że to właśnie jest trafna twoja diagnoza. Po drugie, myślę, że robiąc debiutancką płytę, nie musisz mierzyć się z żadną presją, oczekiwaniami i tak dalej. Jesteś kompletnie anonimowy i możesz sobie pozwolić na to, na co masz ochotę. My oczywiście bardzo lubimy mówić, że jesteśmy w pełni niezależni i w ogóle nie zależy nam na tym, co ktoś sobie o naszej muzyce pomyśli, ale to jest nieprawda. Ja od początku powtarzam i sobie, i innym, że głównym powodem tego, że ja muzykę tworzę, jest to, że są ludzie, którym ona sprawia przyjemność. Gdyby tego nie było, gdyby tych ludzi nie było, to na bank bym jej nie robił, bo dla mnie robienie tego to jest bolesny proces, wbrew pozorom. Chociażby z tego powodu, że mam styl pisania taki, że podczas pisania utworów bardzo dużo myślę o złych rzeczach, zagłębiam się w jakieś takie rewiry, w które nie lubię, i często jest to dla mnie problematyczne. Bardzo wiele wątków tu się pojawiło, ale domykając ten debiutu właśnie, to jestem ciekaw, jak po tylu latach ci się z powrotem to na żywo rapowało? Wiesz co, trudno powowiedzieć, że z powrotem, bo ja... Domyślam się, że odbiorcy paznokcie... nie wybaczyliby mi, gdybym, wiesz, nikt nie przychodziłby na moje koncerty, gdybym tych utworów cały czas na nich nie grał. Ale faktycznie, była trasa, gdzie zagrałeś cały, tak, ten materiał. Tak, to była trasa, gdzie grałem całą tą płytę, i był to dla mnie olbrzymi stres. Przygotowałem się oczywiście do niej solidnie, nauczyłem się wszystkich tekstów, bo nie wszystkie znałem. Były utwory na tych koncertach, które wykonywałem pierwszy raz od lat 15, albo słyszałem nawet pierwszy raz od lat 15, bo też nie wszystkie numery z tej płyty lubię tak samo bardzo. Są takie, których słuchanie sprawia mi pewien problem, ale samo granie ich no, było niesamowitym przeżyciem. Wiesz, mi to też pozwoliło się autentycznie cofnąć w czasie i poczuć się... Zresztą utwór, który puszczałeś na początku, czyli Preferuję prosty przekaz, to jest numer, który ja pisałem w trakcie tej trasy. Teledysk do niego również nagrywaliśmy na koncertach z tej trasy i rozpoczynam go słowami, że czuję się jak 15 lat temu, bo faktycznie to była co prawda tylko namiastka, ale jednak atmosfera tego, jak ja się czułem jako twórca i też jak reagowała moja publiczność na tamte utwory. Wtedy, w 2009-10 roku. I to w jakiś sposób przedarło się też do tego utworu. On ma jakiś taki dziwny duch może tej pierwszej płyty. Chciałem, żeby go miał właśnie ze względu na to, że do jego powstania zainspirowała mnie ta rocznica, ten jubileusz. A skoro jesteśmy przy przypominaniu sobie czegoś, to... We're far from good, not good from far. 90 miles per hour down Compton Boulevard. With the top down screaming, we don't give a fuck. Drink my 40 ounce of freedom while I roll my blunt. Cause the kids just ain't alright. Oh shit, nigga. Something about to happen. Nigga, this shit, nigga, this sound like 30 keys under the Compton Court building. Hope the dogs don't smell it. Welcome to Vigilante 80, so don't you ask me. I'm hungry, my body's antsy. I rip through your fucking pantry. Peeling off like a Zanny. Examine my orchestra. Granny said when I'm old enough I'll be sure to be all I can be. You niggas Marcus can't be. Washed up, pussy fix your panties. I'm Mr. Marcus, you getting fucked, You ain't heard nothing harder since daddy came. Take it in vain, Vicodins couldn't ease the pain. Lightning bolts hit your body, you thought it rained. Not a cloud in sight, just the shit that I write. Strong enough to stand in front of a traveling freight train. Are you trained? Too gorgeous, Dracula dragging the record industry by my fangs. AK clips, money clips, and gold chains. You walk around with a P90 like it's the 90s. Bullet to your temple, your homicidal remind me that Compton crib niggas ain't none to fuck with. Compton pop rules ain't none to fuck with. Compton essays ain't none to fuck with. But they fuck with me, and bitch, I love it. Watch out for your dungeons. Watch out for your dungeons. Let's hit the county building, gotta cash my check. Spin it all on a 40 ounce to the neck. And in retrospect, I remember December being the hottest. Squad cars, neighborhood wars, and stolen monsters. I tell you motherfuckers that life is full of hydraulics. Up and down, get a 6-4, better know how to drive it. I'm driving on E with no license or registration. Heart racing, racing past Johnny because he's racist. 1987, the children of Ronald Reagan raped the leaves off your front porch with a machine blowtorch. I'm really out here, he blowing no stress, hoping that ease the stress. Really, he copping some blow, hoping that it can stretch. Newborn massacre, hopping out the passenger with calendars, cause your day coming. Run him down and then he gun him down. I'm hoping that you fast enough. Even the legs of Michael Johnson don't mean nothing. Because Compton crib niggas ain't nothing to fuck with. Compton pie rules ain't nothing to fuck with. Compton essays ain't nothing to fuck with. But they fuck with me, and bitch, I love it. Watch out for your dungeons. Watch out for your dungeons. Can't detour when you at war with your city. Why run for? Just ride with me, just die with me. That gun store right there. When you fight, don't fight fair, cause you'll never win. Right, I had the yapper and I tore they ass up. Can't detour when you at war with your city. Why run for? Just ride with me, just die with me. That gun store right there. When you fight, don't fight fair, cause you'll never win. Yeah, yeah, yeah. My nigga, Kendrick Lamar i Ronald Reagan era His Evils, czyli też swego rodzaju opowiadanie o przeszłości w wykonaniu Kendricka, niekoniecznie dobrze widzianej przeszłości. Rap zwykle tego czasu Ronalda Reagana nie widzi najlepiej. Ale ja jeszcze bym jedną rzecz poruszył, bo wspomniałeś o tym, że kilka numerów o czymś zapisało się w historii polskiego rapu i ja jak najbardziej chciałbym się z tym zgodzić i wręcz uważam, że odegrało dosyć ważną rolę względem tego, że to był taki pomnik tego, że underground wyjdzie wyżej. Że jak był ten moment taki końca pierwszej hossy na polski rap i zaczęcia się Bessy i pojawiło się to pewne rozdanie undergroundowych raperów, którzy może z jednej strony wytwórnie nie były nimi zainteresowane, z drugiej strony nie wiem, czy wszyscy szukali tych wytwórni, ale to by była ta linia raperów, na której poza tobą widziałbym Smarka, widziałbym Venę, widziałbym Rasmentalizm. Mhm. To twoja płyta była tym momentem, w którym większość tych innych płyt wychodziła na tak zwanym nielegalu i rozchodziła się w mniejszych lub większej ilości egzemplarzy, plus do tego oczywiście klasyczna rapowa zależność, czyli słuchaj nieporównywalnie więcej ludzi niż Manośnik. Mhm. To, że w końcu Tytus się zainteresował twoją płytą i ona wyszła później, nie pamiętam, czy z logiem Asfaltu, czy tylko z dystrybucją Asfaltu. Z dystrybucją, tak. To wydaje mi się, że to był ważny moment. Nie wiem, czy też tak to widzisz, bo ty byłeś wiesz co, nie patrzy, centrum nie patrzyłem, wydarzeń. Nie patrzyłem na to w ten sposób, ale zdecydowanie jest to ciekawa diagnoza. Faktycznie był to taki moment na scenie, gdzie ten underground zaczął się przebijać do jakiejś takiej szerszej świadomości, wyszedł z jakichś wczutych forów internetowych, na których funkcjonował i trafiał do jakiejś tam do wąskiego grona odbiorców. I faktycznie no, ta płyta chyba była pierwszą taką, która bez tej tradycyjnej dystrybucji sklepowej, bez wsparcia wytwórni, bo też nie od początku Tytus i Asfalt byli w tym obecni, tylko dopiero po jakimś czasie Marcin się do mnie odezwał. I być może faktycznie otworzyło to drogę tym, którzy przyszli później po mnie. Ja jestem bardzo ciekaw, czy da się znaleźć paralele pomiędzy tym, co się dzieje dzisiaj z tą drugą hossą rapową, modą na rap, z tym, że rap wylewa się właściwie z większości mediów, od streamingowych platform przez talent show po chipsy, chrupki, naklejki. To ja to pamiętam ten moment. On był na zupełnie inną skalę w tamtym czasie, ale jednak chwytliwość i melodyjność była podobna, nazywało się to wtedy inaczej i skala tego, jak wiele bytów różnych komercyjnych starało się do tego przykleić, też była podobna i jestem ciekaw, czy to poskutkuje podobnym zwrotem, bo w tamtym momencie to przyniosło bardzo dużo bardzo ciekawych rapowych płyt, które wychodziły w podziemiu i wydaje mi się, że właśnie na kanwie tych płyt została zbudowana to nowe rozdanie rapu. Mm-hmm. Ten moment, w którym żeby rapować, to trzeba było kochać rap, a nie widzieć w tym ewentualne apanaże finansowe. Co, ja nie jestem dobry w takie diagnozy i trudno mi, nawet nie będę próbował przewidywać tego, jaka przyszłość tą scenę czeka. Już słyszałem tyle różnych scenariuszy, co to się wydarzy za 2-3 lata i to było 8 lat temu i nic się nie zmieniło. Jedyna różnica, jedyne co mogę dodać do tego, o czym mówisz, to różnica wydaje mi się, że może być taka, że wtedy to, co nazywaliśmy hip-hopolo, bo chyba o to ci chodzi. Mm. Nie lubię tego słowa. Przez nas tak zwanych prawdziwych raperów było zupełnie nieakceptowalne i oni stali w opozycji do tego, co robiliśmy my, czy co robił ten tradycyjny hip-hop, prawilny, do którego również ja się chciałem zaliczać. Prawilny w rozumieniu innym niż, niż to uliczne. Dziś natomiast wszystko jest w pełni akceptowalne. W sensie nie ma mainstreamu i undergroundu, który jest w jakiejś opozycji do tego mainstreamu, tylko mam wrażenie na tyle, na ile scenę obserwuję, a nie jest to jakaś wnikliwa analiza, że underground raczej stara się podążać za mainstreamem, a nie odwrotnie, więc nie wiem, czy przyszłość będzie taka sama, a wydaje mi się, że może nie być i że ta obecność hip-hopu w szerokiej świadomości społeczeństwa będzie się jeszcze dużo bardziej pogłębiać i nie zdziwię się, jeżeli ta hossa będzie trwała jeszcze 10, 15 czy 20 lat. Szczególnie, że nie widać nic innego na horyzoncie. Dokładnie. To wydaje mi się, że to jest kwestia tego, bo ja widzę gdzieś te takie nisze, które są w totalnej kontrze wobec tego, co się dzieje w mainstreamie i wydaje mi się, że właśnie ten rap jest dzisiaj tak szeroki, że jednocześnie dzieje się w nim pop i dzieje się muzyka niezależna i muzyka kontrkulturowa i właściwie każdy gatunek muzyki od punk rocka przez reggae po dance, ale trudniej też to przyszpilić, bo to jest tak duże i jest tego tak dużo. No ale przede wszystkim nie widzę nic, co by miało to zdetronizować i zastąpić, więc być może, tak jak mówisz, te kolejne 10 lat to pod rapem nam upłynie w różnych przejawach, oby na przykład takich jak ten. God bless America. Carter, are you prepared to take the constitutional oath? I am. Would you place your left hand on the Bible and raise your right hand and repeat after me? President Carter. Sitting on the world, I got life in my hand. So these days I try to think twice when I can. Money on my mind, as God is my witness. Love don't live here, and it don't even visit. I do this for my uptown politicians. Walked in the kitchen and found a pot to piss in. Niggas ain't satisfied until they mama miss it. Niggas ain't satisfied until they mama miss them. I'm a monster, exorcisms. Told tools like mechanics, mechanisms. Detrimental on any instrumental. I say you rap a sweet, I pay the incidentals. I'm beneficial, I beneficial. I say you rap a sweet, tiramisu. I like my shortcake shorter. Ain't a motherfucker harder than President Carter. President Carter. Nobody gives you a chance. You gotta take chances. Your family tree, I will break branches. Cause I don't give a fuck. I put the ass in assassin. Smoke you like a blunt, then it's ashes to ashes. The future is gone, put the past in the casket. If real shit is dead, then nigga, I'm a bastard. Appetite for disaster. I want a full plate, then another plate after. Yesterday just died, tomorrow never cried. The days of our lives, when shit get deep, I'm never afraid to dive. Let the money pile up until I'm buried alive. Ask who the fuck want it, I bring it to your doorbell. Have niggas in your yard like a yard sale. Smoking weed, getting hit in the Oval Office. I change the stars on the flag into crosses. President Carter, you did to me. Brown grass, nigga. I just stand still and let the crown pass, nigga. Bullshit for lunch, brown bag, nigga. Reality's a bitch, and I'ma dance with her. 140 pounds, 5'6" from the ground. Bitch, I'm in a building, you ain't even in the lounge. I tried to fuck the world and couldn't even get aroused. I ain't looking for the beef, but I ain't seen it in a while. And we all want world peace. Murder show, I get your ass good seats. I'm much more than a good speech. Gorillas in suits, the holy war, the spiritual troops, fighting over the mythical truth, drowning in the political soup. They shoot missiles and nukes, taking out such a pivotal group. The body count is the physical proof, and they thought drugs were killing the youth. Thank you. Thank you all. Thank you all. I am President Carter. Lil Wayne, Weezy, Best Rapper Alive, samozwańczy. Powiedziałeś mi poza anteną, że musiałeś się przekonać do niego. W jaki sposób się przekonałeś? Dałem mu po prostu szansę, wiesz. Przebiłem się przez jego physis, które takiej konserwie, jaką byłem w 2009-10 roku, mówiło, że na pewno ktoś, kto wygląda w ten sposób, wiesz, ma grill na zębach, tatuaże na twarzy i nie może robić muzyki, która mi się spodoba, a okazało się to zupełnie absurdalne. No też wydaje mi się, że Cash Money Records było takim naczelnym wrogiem prawdziwego rapu w tak, Polsce dokładnie. W pewnym momencie. Tak. I że to południe w ogóle poza Outkastem to była sfera, której ludzie, którzy słuchali Nowego Jorku albo czasami też West Coastu, to nie dotykali. No, wśród tych najbardziej twardogłowych to jakiekolwiek wyjście poza Nowy Jork, mam wrażenie, było już bluźnierstwem, więc zachodnie wybrzeże, nie mówiąc już o południu, to byłem oczywiście jednym z nich. Ciekawie to ta historia pokazała, że to południe rozdaje karty tak. Właściwie już od bardzo wielu lat, a Nowy Jork czy Los Angeles, chociaż nie, z drugiej strony też bym nie powiedział, że przy tej Tour de Force, które aktualnie odbywa Kendrick, to bardzo jest tam powiewane flagą Los Angeles mm-hmm. i jakby ta dynamika West Coast, East Coast też z powrotem się pojawiła na mapie. Zobaczymy, co będzie dalej, ale tutaj też jest ciekawy wątek a propos pisania i tego, że Lil Wayne dzisiaj ponoć już w ogóle nie pisze, swego czasu pisał bardzo dużo i kreślił, i stąd bym ciebie zapytał o twój proces twórczy, jak u ciebie to wygląda. Ja w ogóle lubię, jak mi czasami raperzy pokazują, jak piszą, bo są tacy ludzie, którzy piszą w ogóle dziwne znaczki, jak Oskar z Problemu. U ciebie i jak to wygląda? U mnie z totalnego chaosu w moim notatniku na telefonie powstaje w końcu mniej lub bardziej zgrabna forma. Natomiast też notatnik nie jest podstawowym narzędziem, z którego korzystam do pisania. Myślę, że dużo częściej korzystam z dyktafonu na telefonie. Ja bardzo lubię, już od wielu lat preferuję taki styl pisania, który nie wiąże mnie z siedzeniem przy biurku, przy stole czy na kanapie w ogóle, z siedzeniem w miejscu. Najbardziej lubię pisać wtedy, kiedy się przemieszczam i to przemieszczam się albo na własnych nogach, albo samochodem. Myślę, że 70 lub 80% tekstów na dwie moje ostatnie płyty napisałem spacerując po parku lub lesie. Pozostałe 20% napisałem w samochodzie. I właśnie tak to jest. No, mam setki lub może nawet tysiące notatek głosowych nagranych w telefonie. Po tym, kiedy uzbiera mi się ich tyle, że jestem w stanie z tego stworzyć zwrotkę, to dopiero wtedy ją spisuję tak naprawdę. Więc napisanie jej fizycznie jest dla mnie już ostatnim etapem tworzenia. I zawsze piszesz pod beat? Nie zawsze. Bardzo różnie to bywa. Czasami faktycznie właśnie w ten sposób, że kiedy rozpoczynam pisanie, to beat mam już wybrany, czy jest gotowy. Ale tak samo często odbywa się to w odwrotny sposób, czyli wpada mi jakiś pomysł na kawałek i piszę nie mając bitu, albo piszę do zupełnie innego bitu, który mniej więcej oddaje nastrój tego, jaki numer chciałbym zrobić, albo piszę w ogóle bez bitu. To jest ciekawe właśnie a propos pisania bez bitu i jak później to jest wkładane. Kosi mi opowiadał o tym, że kilka swoich tekstów napisał jako wiersze i wręcz ich się trochę wstydził, chował je sobie gdzieś, nie chciał ich zarapować i dopiero na zeszłorocznej płycie ze Szczurem jakoś tak się odważył i te rzeczy wypuścił i one jednak są zupełnie inne. Takie, że jak usłyszałem ten utwór, to zadzwoniłem do Marcina, mówię, to zupełnie inny utwór niż większość twoich. A twoja płyta, która wyjdzie w najbliższy piątek, jest też kolejną płytą, która jest wyprodukowana przez jedną osobę, przez Steve'a Nasha. Wcześniej miałeś płytę z Magierą, epkę z Returnersami, też płytę ponoć, która kiedyś przepadła z Returnersami. Tak. Lubisz tak blisko w jednym świecie dźwiękowym czyimś się znaleźć? Wiesz co, lubię zmiany chyba akurat w tym aspekcie i zazwyczaj to wygląda już od wielu lat w ten sposób, że robię płytę z jednym producentem, potem robię płytę z wieloma i potem znowu z jednym, więc lubię jak to się zmienia. Ze Steve'em pracowało mi się świetnie. Prawdopodobnie następną swoją płytę zrobię również z nim, bo to jest po prostu prostsze niż praca z wieloma osobami. Po pierwsze, dlatego, że to jest prostsze. Po drugie, dlatego, że Stevie świetnie wyłapuje moje intencje. Ja bardzo lubię, z racji tego, że sam nie potrafię grać i nie potrafię produkować, to cenne jest dla mnie posiadanie przy swoim boku kogoś, kto z moich bardzo okrągłych i obłych opisów tego, co chciałbym uzyskać, jest w stanie zrobić beat i zrealizować te pomysły, których ja sam po prostu nie jestem w stanie, a Stevie ma tę umiejętność. No właśnie, tak już powoli domykając naszą rozmowę, chciałem cię zapytać, kiedy ta płyta na twoich bitach, bo w tej rozmowie, którą odbyliśmy 9 lat temu, powiedziałeś mi w pewnym momencie, żebyś chciał kiedyś tak w 100% swoją płytę nagrać. Dalej gdzieś tam kombinujesz i wdrażasz się w produkcję? Mam przerwę mniej więcej od 2 lat. W produkowaniu, natomiast no, cała moja przygoda z zrobieniem bitów już mniej więcej od 10 lat trwa, ale cały czas robię straszne kasztany, więc nie wydaje mi się, żeby bardzo, bardzo szybko nastąpił, no udało mi się zrealizować ten plan. Udało mi się zrobić kilka rzeczy na Bóg nie gra w kości, które albo w całości, w takiej formie, w jakiej ja je stworzyłem, weszły na płytę, albo wzięli je inni producenci i po prostu ulepszyli po swojemu. No, jestem ciekaw, czy to jakby dosyć obrazowo nazwałeś kasztanami, czy da się właśnie ograć jakieś takie rzeczy tym, że to jest ekspresja taka w 100% własna i zbudować to w taki, nie wiem, to by było coś innego, domyślam się, szczególnie dla osoby, która nie jest na co dzień raperem i producentem, no bo mamy w historii rapu wielu takich ludzi, którzy gdzieś łączyli te funkcje, ale pamiętam, że wtedy, te 9 lat temu mi powiedziałeś, że to kiedyś na pewno powstanie, więc... Wiesz co, produkowanie muzyki jest też dla mnie takim obszarem i trochę chyba podświadomie również z tego względu nie rapuję pod swoje bity, bo jest to taka działka, która jest totalnie czystą zajawką, niezobowiązującą i zupełnie inaczej robi się muzykę, kiedy ma się tą świadomość, że nikt jej nie usłyszy. I tak właśnie produkuję bity. Mam wtedy nieporównywalnie większą swobodę w działaniu niż wtedy, kiedy piszę teksty. Oczywiście staram się być sam ze sobą i ze swoimi słuchaczami zupełnie szczery, kiedy piszę, ale jestem tylko człowiekiem, więc pewnych rzeczy się wstydzę, pewnych rzeczy się boję, o pewnych rzeczach nie mówię. Z produkcją tak nie mam. Robię to, na co mam ochotę i bardzo też chciałbym, żeby to tak właśnie pozostało. A te rzeczy, których nie są obarczone tym wszystkim, będziecie państwo wszyscy mogli posłuchać już w najbliższy piątek na płycie Święte Słowa. Moim gościem dzisiaj był Łukasz Małpa. Dziękuję ci za wizytę. Audycję realizowała Ewa Wichrowska, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Filip Kalinowski i to była zbiórka z podwórka. Powodzenia i pozdrowienia. Dziękuję. Kiedy byłem małym chłopcem, w kółko powtarzali mi, że gdy dorosnę, to nie będę mógł rądzić łzy, że mam emocje kryć tak, by ich nie zobaczył nikt. Dziś mówię głośnie o tym i wcale nie jest mi wstyd. Większość mojego życia to dla ciebie dobry balet. Choć gra muzyka, boję się, że to ostatni taniec. Drżę na samą myśl o tym, że czas na zmianę, bo dorastałem w strachu przed tym, co nieznane. Za dzieciaka bałem się, że nigdy się nie skończą kłótnie o to, czy głowa rodziny kocha bardziej nas, czy wódkę. Dziś, gdy nie jest mi już obce nic, co ludzkie, boję się, że wkrótce po raz ostatni przytuli wnuczkę. Ja chcę przytulić się do mamy, by poczuć jej ciepło. Wiem, że to brzmi dziwnie z ust faceta przed 40. Boję się, że dużo czasu mi uciekło, ale wiem, że nie zna strachu ten, kto nie bał się o dziecko. Suma wszystkich moich strachów nic nie znaczy, mój krzyk rozpaczy to już przeszłość. Mogę dać ci każdy jeden z nich na tacy, odkąd wiem, że nie zna strachu ten, kto nie bał się o dziecko. Suma wszystkich moich strachów nic nie znaczy, mój krzyk rozpaczy to już przeszłość. Mogę dać ci każdy jeden z nich na tacy, odkąd wiem, że nie zna strachu ten, kto nie bał się o dziecko. Kiedy piszę, powtarzam jak mantrę, Eviva l'arte, ale boję się, że to, co mam na kartce, jest gówno warte. Ponoć odkąd zrzuciłem pancerz, mój głos to falset. Boję się, że nie umiem podejść do tego z dystansem. Boję się, że nie dam Sandrze tego, o czym marzy. A jeśli powiem, czego pragnę, z miejsca mnie zostawi. Musimy pogadać, ale mam obawy, że nie damy rady. Odkąd jest nastroje, są ważniejsze sprawy. Boję się, że to na moje własne życzenie. Opuszczają mnie kolejni przyjaciele. Przeraża mnie tak wiele, ale bądź spokojna. To wszystko straci znaczenie, gdy wybuchnie wojna. Boję się tego, że w życiu było mi już lekko i że spędzam za dużo czasu patrząc w przeszłość. Bałem się o siebie, ale już mi przeszło, bo nie zna strachu ten, kto nie bał się o dziecko. Suma wszystkich